รายการต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหาชีวิตและธรรมะโดยอาจารย์วสินอินทสระจากหนังสือเรื่อง108คำถามกับอาจารย์วสินอินทสระคำปรารภจากผู้รวบรวมคำถามคือคุณขวัญเพียงหทัยธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนมีร่มคันใหญ่ในฤดูฝนธรรมข้อนี้เป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ผู้ประพฤติธรรมได้เป็นอย่างดีในการรักษาตนให้อยู่ในกรอบการประพฤติธรรมไปได้นานๆแต่สำหรับผู้ที่เรียนธรรมะใหม่ๆก็มักจะยังมีคำถามข้อสงสัยอยู่ในใจมากเวลาพบปัญหาก็ไม่รู้จะใช้ธรรมะข้อไหนร่มไม่กลางเปียกฝนมาหลอกมาแหลกไปจนเป็นหวัดทางแก้คือต้องพบครูบาอาจารย์ผู้รู้เพื่อหาคำตอบให้คลายใจและนับเป็นโชคดีของผู้ศึกษาธรรมที่เรามีท่านอาจารย์วสินอินทสระผู้ที่นอกจากจะให้คำตอบแก่ลูกศิษย์แล้วท่านยังให้กำลังใจอีกด้วยคำถามต่างๆในหนังสือเล่มนี้รวบรวมมาจากทั้งคำถามของดิฉันที่เคยได้ยินผู้อื่นถามมาและจากที่มีผู้ฝากถามทั้งนี้เพื่อรวบรวมปัญหาพื้นฐานไว้ในเล่มเดียวกันเพื่อสะดวกแก่ผู้มาใหม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใฝ่ธรรมโดยรวมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วสินอินทสระผู้กรุณาให้เวลาตอบปัญหาธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงขวัญเพียงหทัยคำนำจากผู้ตอบคำถามเรื่อง108คำถามนี้ส่วนมากได้รับคำถามจากคุณขวัญเพียงหทัยตามที่ปรากฏในคำปรารภของคุณขวัญเพียงหทัยแล้วหนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ความเข้าใจมากมายเกี่ยวกับหลักธรรมศาสนาและการดำเนินชีวิตของชาวพุทธตามคำถามที่หลากหลายไม่จำเพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งความเข้าใจเรื่องหลักธรรมศาสนาและการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดเห็นผิดรู้ผิดถือเอาผิดย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ในการนับถือศาสนากลับจะเป็นโทษเสียอีกดังสุภาษิตในวิทุระชาดกว่าชาวโลกได้พากันพินาศไปมากแล้วเพราะถือผิดนางบาลีว่านัตถาพหูทุกขหิเตนะโลกาพระพุทธองค์ตรัสว่าความเห็นผิดเป็นโทษอย่างยิ่งบาลีว่ามิจฉาทิฏฐิปรมานิภิกขเววัชชานิการปฏิบัติธรรมการนับถือศาสนาการดำเนินชีวิตมีหลักสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือการทำความเห็นให้ตรงให้เป็นสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายไปสู่สุคติได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิคำว่าสมาทานหมายความว่ายึดถือไว้ปฏิบัติหนังสือเรื่องนี้มีคำตอบที่มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจหลักธรรมและเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาให้ถูกต้องท่องแท้เพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์และประสบความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้ทำหนังสือเช่นนี้ในปัจฉิมวัยถ้าไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเกี่ยวกับชีวิตร่างกายอาจได้ผลิตหนังสือทำนองนี้ขึ้นได้อีกในโอกาสต่อไปด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระ6มีนาคม2550ปัญหาเรื่องวิธีเข้าถึงธรรมคำถามคนทั่วไปที่ยังต้องทำงานเลี้ยงชีพไม่ค่อยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดอยากให้อาจารย์กรุณาชี้แนะว่ามีวิธีเข้าถึงธรรมได้ง่ายๆอย่างไรอันจะเป็นหลักการตีกรอบไว้ไม่ให้เราหลุดออกไปนอกทางคำตอบให้ปฏิบัติธรรมไปในอาชีพหรือการงานนั่นเองคืออย่าแยกการปฏิบัติธรรมออกจากการงานอย่าแยกการงานออกจากการปฏิบัติธรรมถ้าทำได้อย่างนี้แม้จะไม่มีเวลาไปฟังธรรมที่วัดก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างสม่ำเสมอทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด หมายถึงหน้าที่ที่ชอบทำการปฏิบัติธรรมเป็นของไม่ยากถ้าเราหมุนใจให้ตรงต่อสัมมาทิฏฐิมักมีองค์8ข้ออื่นๆก็จะเดินตามมาปัญหาเรื่องทุกข์ใจจะทำอย่างไรคำถามไม่มีเวลาศึกษาธรรมมากๆเพราะต้องทำมาหากินเวลามีทุกข์ใจเราควรจะทำอย่างไรบ้างคำตอบตามแนวอริยสัจท่านสอนให้กำหนดรู้ทุกข์คือทำความเข้าใจในทุกข์ว่าความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เกิดมามีทุกข์ติดตัวมาด้วยทุกคนมากบ้างน้อยบ้างโดยเฉพาะทุกขขันธ์คือเมื่อยังมีขันธ์ห้าอยู่ตราบใดก็ยังมีทุกข์อยู่ตราบนั้นถ้าเป็นความทุกข์ทางใจท่านสอนให้สาวหาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วกำจัดเหตุนั้นเสียหรือแก้ที่เหตุถ้าแก้เหตุได้ความทุกข์ก็จะหมดไปหรือเบาบางลงที่สำคัญคือต้องจับเหตุให้ได้ถ้าจับเหตุผิดก็จะแก้ทุกข์ไม่ได้เปรียบเหมือนคนเป็นโรคถ้าวินิจฉัยเหตุของโรคผิดก็กินยาผิดโรคก็ไม่หายอีกอย่างหนึ่งขอให้คิดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงรวมทั้งความทุกข์ด้วยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราแก้ได้ถูกก็จะดับไปเร็วแม้ไม่ต้องแก้มันก็ดับไปเองโดยกฎของความไม่เที่ยงบางทีเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ของเราแปรปรวนตามที่สังขารปรุงแต่งคิดมากเกินเหตุไปบ้างวิตกกังวลไปต่างๆบ้างถ้าเป็นอย่างนี้ให้พยายามดึงเอาอารมณ์ดีมาทดแทนคือพยายามระลึกถึงสิ่งที่ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแนวฝึก10ประการไว้เช่นให้มีพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหมือนเราจะตอกลิ่มเก่าออกก็ใช้ลิ่มใหม่ตอกเข้าไปแทนเพียงเท่านี้ถ้าทำได้ก็จะสามารถบรรเทาทุกข์หรือแก้ปัญหาทุกข์ได้แล้วถ้ารู้ธรรมะมากและรู้จักนำมาใช้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเหมือนคนมีเครื่องมือมากๆรู้จักยามากกินตัวนี้ไม่ได้ผลก็กินตัวอื่นเพียงเท่านี้น่าจะเป็นการเพียงพอต่อคำถามขอแถมอีกนิดหนึ่งให้นึกถึงกรรมไว้บ้างว่าเราได้ทำกรรมที่ไม่ดีอะไรไว้บ้างเท่าที่จะนึกได้ถ้านึกไม่ได้ก็ขอให้นึกถึงกรรมเก่าไว้บ้างอาจจะเป็นผลของกรรมเก่าซึ่งติดพันมาถึงชาตินี้แก้กรรมโดยวิธีทำใจและทำดีให้มากขึ้นเรื่องขบวนการขอทานคำถามฟังมาบ่อยๆว่ามีขบวนการขอทานเช้าเอาขอทานมาปล่อยไว้เย็นมารับกลับบ้างก็เป็นขอทานปลอมก็มีขอทานรับจ้างก็มีขอแล้วได้เงินมากมายจริงๆดังนั้นเมื่อพบขอทานจึงไม่อยากให้แต่ก็มีคำถามในใจว่าเอ๊ะเหมือนพบคนลำบากเราไม่ช่วยหรือเปล่าจะเป็นบาปกรรมติดตัวเราไปหรือไม่แต่เวลาพบคนลำบากก็จะช่วยตลอดยกเว้นขอทานเท่านั้นที่ไม่ได้ให้คำตอบเรื่องบาปกรรมติดตัวนั้นคิดว่าไม่มีการให้เงินแก่ขอทานถ้าถูกขอทานที่แท้จริงคือเข้าลำบากจริงๆไม่ใช่แผนหลอกลวงก็จะได้บุญไม่ใช่น้อยเพราะเป็นการช่วยคนตกยากถ้าเขาถูกบังคับให้มาขอทานก็จะอยู่ในพวกตกยากอยู่นั่นเองเพราะถ้าเขาไม่ตกยากใครก็บังคับเขาไม่ได้บาปก็จะไปตกอยู่แก่ผู้ที่หาผลประโยชน์จากขอทานขอให้เราสบายใจทั้งสองด้านคือด้านให้และด้านไม่ให้พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเทน้ำล้างภาชนะลงในดินด้วยหวังว่าสัตว์ที่อยู่ในดินจะได้กินเศษอาหารเล็กน้อยก็ยังเป็นบุญไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่คนเรื่องเสี่ยงเซียมซีคำถามเห็นคนไปวัดเสี่ยงเซียมซีกันมากแสดงถึงการไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจไม่รู้จะหันหน้าไปถามใครแล้วถามพระพุทธรูปดีกว่าอาจารย์จะแนะนำแก่เขาอย่างไรดีคะคำตอบที่จริงที่พึ่งทางใจมีอยู่มาก ที่เป็นประโยชน์จริงๆและพึ่งได้จริงเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และตนเองที่มีความคิดถูกต้องแต่ที่เขาทำเช่นนั้นเพราะเขามืดเขาหลงถ้าเขาสาดแสงสว่างคือปัญญาให้แก่ตัวเขาเองหรือผู้ปรารถนาดีสาดแสงสว่างให้บอกทางที่ถูกให้เขาก็จะหายมืดหายหลงแล้วเขาจะไม่ไปเสี่ยงเสียมซีขอแนะนำตามแนวพระพุทธดำรัสที่ว่าจงพึ่งตนและพึ่งธรรมเป็นที่พึ่งทางใจที่มีอยู่จริงๆและมีอยู่อย่างถูกต้องพึ่งได้ยั่งยืนแต่คนส่วนมากหาไม่เจอบางคนเจอแล้วแต่ก็เดินเลยไปเสียผู้นำทางสังคมทุกระดับชั้นทุกฝ่ายทั้งฝ่ายวัดและชาวบ้านควรจะแนะนำชาวพุทธให้ถูกต้องไม่ปล่อยให้เขางมงายกับเรื่องไร้สาระตรงนี้ชาวพุทธส่วนมากน่าสงสารขอให้ผู้นำทางสังคมมีใจกรุณาเอื้ออาทรต่อผู้ที่ยังมืดบอดอยู่อย่าแสวงหาผลประโยชน์จากพวกเขาเลยยิ่งแนะนำไปในทางที่ผิดชาวบ้านก็ยิ่งเสียประโยชน์ความเสื่อมเสียก็ตกอยู่แก่ศาสนาด้วยเหมือนกับศาสนาสอนให้คนงมงายเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นอยู่ในแวดวงของศาสนาพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้ถูกภัยคุกคามแล้วคือความกลัวคุกคามย่อมยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นที่พึ่งเช่นภูเขาป่าไม้เทวาลัยอันเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายนั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งที่สูงสุดบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วไม่อาจพ้นจากทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และเห็นมรรคมีองค์แปดอันเป็นทางดับทุกข์นั่นเป็นที่พึ่งอันปลอดภัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามพระพุทธพจน์นี้จะเห็นว่าเราต้องรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์เป็นสิ่งที่มีได้แต่ต้องดำเนินตามทางที่ถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8ชาวพุทธส่วนมากเมื่อมีทุกข์เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็จับเหตุแห่งทุกข์ไม่ถูกสาวหาเหตุไม่พบเพราะขาดปัญญาจึงเที่ยวสุ่มแก้ปัญหาเช่นเสี่ยงเซียมซีเป็นต้นถ้าเสี่ยงได้ไม่ดีก็ทุกข์หนักลงไปอีกถ้าเสี่ยงได้ดีเป็นที่พอใจก็เพลิดเพลินหลงไหลไปอย่างลมแรงๆพระพุทธรูปท่านนั่งเฉยๆท่านไม่ได้ให้อะไรคนเขียนใบเสี่ยงทายก็เขียนไปอย่างนั้นเองไม่รู้เป็นใครเราจะเชื่อถือเซียมซีได้อย่างไรเรื่องการรดน้ำมนต์คำถามการรดน้ำมนต์จะปัดเป่าเคราะห์ร้ายได้จริงหรือคะมีคนเป็นจำนวนมากที่เที่ยวหาวัดต่างๆเพื่อรดน้ำมนต์คำตอบเคราะห์ร้ายมันมาจากความคิดการกระทำและคำพูดที่ร้ายเช่นคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นแล้วไปปล้นไปจี้เขาไปขโมยของเขาไปคอร์รัปชันซึ่งเป็นการได้ที่ไม่ชอบธรรมจึงเกิดเคราะห์ร้ายขึ้นเช่นถูกจองจำทำโทษเพราะการกระทำของตนเป็นเหตุหรือมิฉะนั้นก็มาจากกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในชาติก่อนบางคนโกรธจัดไปทำร้ายผู้อื่นก็ได้รับโทษเพราะโทสะของตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเคราะห์ใดเสมอด้วยโทสะซึ่งบาลีว่านัตถิโทสะสโมคะโหบางคนไปทำอะไรร้ายๆแล้วคิดว่าตนเคราะห์ร้ายจึงไปรดน้ำมนต์แต่เคราะห์ร้ายก็คงไม่หายไปถ้าไม่หยุดทำสิ่งที่ร้ายและใช้ธรรมะในส่วนที่ตรงกันข้ามมาเป็นน้ำมนต์รดล้างให้หมดไปเช่นเกิดความโลภขึ้นมาก็ปราบความโลภด้วยความไม่โลภหรือสันโดษปราบโทสะหรือความโกรธด้วยเมตตาเอาน้ำคือเมตตามารดล้างความโกรธนั้นเสียเคราะห์ร้ายก็จะหายไปบางคนพูดร้ายเช่นพูดใส่ความผู้อื่นด่าทอผู้อื่นด้วยวาจาที่รุนแรงผ ถูกฟ้องได้รับโทษถึงติดคุกก็มีหรือถูกปรับต้องเสียทรัพย์เป็นอันมากก็มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลบางคนเกิดมาเหมือนมีขวานติดปากมาด้วยเพื่อให้คนพาลผู้ชอบผู้ชั่วไว้เชื่อเฉือนตนเองให้เดือดร้อนผู้ใดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญหรือสรรเสริญคนที่ควรติเตียนผู้นั้นเกลียดโทษลงได้ปราบเขาย่อมไม่ได้รับความสุขเพราะโทษนั้นบางคนออกจากคุกหลังจากที่เคยทำผิดเอาไว้แล้วเที่ยวเสาะแสวงหาน้ำมนต์จากวัดและจากพระที่เชื่อว่าขลังผมได้แนะนำว่าอย่าทำผิดเช่นนั้นอีกและอย่าทำผิดอย่างอื่นอันเป็นเหตุให้ต้องติดคุกอีกก็เป็นอันได้รดน้ำมนต์ไปในตัวถ้าไปทำผิดอีกก็ถูกจำคุกอีกน้ำมนต์ที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ความดีความชั่วเราทำเองทั้งนั้นที่ถูกใส่ความก็มีบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่เราทำเองทำดีไว้มากๆดีกว่ารดน้ำมนต์บางคนเที่ยวรดน้ำมนต์ตั้ง7วัดเพื่อล้างซวยแต่ถ้ายังทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ซวยอยู่ก็คงยังซวยอยู่นั่นเองรวมความว่าถ้าเราทำดีทุกวันก็มีสิริมงคลเกิดขึ้นในตนทุกวันไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ที่ไหนก็ได้ความดีนั่นแหละเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าน้ำมนต์ใดๆเรื่องบนบานศาลกล่าวคำถามการบนบานศาลกล่าวสำเร็จผลจริงด้วยเหตุใดคะจึงเห็นมีการแก้บนกันตลอดเวลาในวัดบางวัดคำตอบคิดว่าผลสำเร็จนั้นเกิดจากความพยายามของเขาเองหรือมิฉะนั้นก็เป็นพระบุญของเขาที่เคยทำไว้แต่บังเอิญเขาได้ไปบนไว้ด้วยเขาเลยเข้าใจผิดคิดว่าเพราะบนจึงสำเร็จถ้าการบนทำให้สำเร็จได้จริงทำไมคนส่วนมากที่บนแล้วจึงไม่สำเร็จมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งพอเป็นตัวอย่างประกอบพระเจ้าพรหมทัตกินเนื้อมนุษย์ต่อมาไปเป็นโจรอยู่ในป่าได้นามว่าโจรโปริศาสหรือโจรกินคนวันหนึ่งจับพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งได้แล้วกระโดดข้ามรั้วแห่งหนึ่งโดนตอตะเคียนตำจนทะลุหลังเท้าเมื่อผู้อารักขาจำนวนมากของพราหมณ์หนุ่มตามมาเขากำลังเจ็บเท้าจึงได้ทิ้งพราหมณ์หนุ่มไว้ให้บริวารเขานำกลับไปโปริศาสไปนอนซุ่มตัวอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่แล้วบ่นกับรุกขเทวดาว่าถ้าแผลเขาหายภายใน7วันเขาจะนำกษัตริย์จำนวนมากมาทำพรีกรรมแก่เทวดาพอครบ7วันแผลเขาก็หายเขาจึงไปจับกษัตริย์เป็นจำนวนมากมารวมไว้ที่ใต้ต้นไทรเทวดาร้อนใจว่าบาปจะตกถึงตัวแผลเขาหายเองแท้ๆเทวดาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขาเข้าใจผิดคิดว่าเทวดาช่วยเทวดาจึงบอกเขาว่าให้ไปนำพระเจ้าสุตโสมาทำพรีกรรมด้วยจึงจะยอมโปริศาสไปจับพระเจ้าสุตโสมาได้พระเจ้าสุตโสมซึ่งเคยเป็นเพื่อนเก่าของโจรโปริศาสแสดงธรรมต่างๆให้ฟังจนโปริศาสกลับใจไม่ทำพรีกรรมปล่อยกษัตริย์ทั้งหลายไปนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสำเร็จไม่ได้มาจากการบนแต่มาจากเหตุอื่นซึ่งสมควรกับผลที่เกิดขึ้นถ้าบนแล้วสำเร็จตามที่ต้องการใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ต้องการเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบนได้ทั้งนั้นและสิ่งที่เขาจะบนก็มีอยู่มากมายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยการอ้อนวอนแต่สำเร็จด้วยการกระทำคือด้วยบุญเรื่องฟังเทศเอาบุญคำถามถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาข้อธรรมเลยแต่ชอบไปวัดไปไหว้พระพุทธรูปไปวัดวันสำคัญหรือวันมีกิจกรรมของวัดเพื่อตักบาตรทำบุญน้ำไฟฟังพระเทศยังไม่ได้ตั้งใจฟังเอาบุญเขาเองก็รู้สึกเป็นสุขดีแล้วที่ได้ทำเท่านี้ไม่ได้อยากจะรู้ข้อธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตอะไรเราควรมองเขาอย่างเมตตาว่าแค่นี้ก็ดีแล้วหรือเปล่าคะคำตอบดีในระดับหนึ่ง แต่ไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงเท่านั้นควรจะศึกษาข้อธรรมคำสอนให้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าตัวศาสนาจริงๆก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเป็นส่วนประกอบถ้าเขาได้ศึกษาพระธรรมให้ได้เนื้อธรรมแล้วเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเขาจะสามารถนำพระธรรมมาแก้ทุกข์ได้ไม่ต้องเที่ยววิ่งรดน้ำมนต์หรือหาหมอดูสามารถพึ่งตนเองได้ตามพระพุทธพจน์ที่ว่าให้พึ่งตนและพึ่งธรรมตามที่กล่าวแล้ว เรื่องการให้ผลของบุญคำถามการทำบุญนั้นถ้าอยากได้ผลอะไรก็ทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการเช่นอยากร่ำรวยก็หมั่นให้ทานแต่เราทำเหตุทุกๆเหตุไม่ได้ในความเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราควรทำอย่างไรคะคำตอบเคยพูดไว้ว่ากรรมที่เราทำโดยเฉพาะกรรมดีย่อมให้ผลเป็นสองแบบคือให้ผลตามธรรมชาติเช่นผลของทานทำให้เป็นคนไม่ยากจนเป็นต้นเหมือนเราปลูกมะม่วงได้ผลเป็นมะม่วงปลูกทุเรียนได้ผลเป็นทุเรียนอีกแบบหนึ่งได้ผลตามแรงอธิษฐานคือเราจะทำบุญกุศลใดๆก็ตามอธิษฐานมุ่งให้ได้ผลอย่างเดียวเช่นให้ผลเป็นคนมีปัญญาดีเป็นต้นพร้อมทั้งฝึกฝนตนให้เป็นคนมีปัญญาไปด้วยเปรียบเหมือนเรานำผลมะม่วงผลทุเรียนไปขายได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อที่ดินไปปลูกบ้านอย่างนี้เรียกว่าปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนแล้วได้ที่ดินหรือได้บ้านเป็นต้นการอธิษฐานทำให้เกิดผลรวมใครจะว่าทำดีหวังผลหรือทำด้วยความโลภก็ช่างเขาเถอะขอให้เราได้ตามที่เราต้องการก็พอแล้วเมื่อไปถึงจุดหนึ่งคือจุดแห่งความอิ่มตัวความต้องการผลต่างๆก็จะลดลงเองเหมือนคนอาศัยเรือข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งและขึ้นบกแล้วความต้องการแต่แรกที่ว่าเมื่อไรจะถึงฝั่งเมื่อไรจะถึงฝั่งย่อมจะหมดไปเองจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้แต่ธรรมเราก็สอนให้ละเสียจะกล่าวใหญ่ถึงอธรรมเล่าเรื่องการให้ทานโดยไม่เบียดเบียนตนคำถามคนที่มีกำลังทรัพย์น้อยแต่มีจิตใจอยากจะให้ทานจะทำอย่างไรจึงจะทำบุญให้ทานได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองเพราะจะเป็นบาปไปอีกคำตอบให้เท่าที่จะเจียดให้ได้เช่น1บาท5บาทรวมลงไปกับคนที่เขาให้ 1,000 บาท 10,000 บาทเป็นต้นเหมือนน้ำหยดเดียวที่ลงไปรวมกับน้ำในถังใหญ่ถ้าต้องการผลบุญก็ย่อมจะได้มากเหมือนกันเมื่อคนตักน้ำมาดื่มแก้วหนึ่งหรือกี่แก้วก็ตามย่อมมีน้ำของเรารวมอยู่ด้วยท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกว่าทานของผู้มีทรัพย์น้อย1หน่วยเท่ากับ 1,000 หน่วยเช่น1บาทเท่ากับ 1,000 บาทถ้าเราให้10บาทจะเท่ากับเท่าไหร่ลองคูณเข้าไปดูเถิดถ้าสมมติว่าเราให้ 1,000 บาทเท่ากับ1ล้านบาทใช่ไหมคิดตามแนวที่ท่านกล่าวไว้นี้ทำให้ผู้มีทรัพย์น้อยมีกำลังใจในการให้ทานมากขึ้นไม่ปล่อยให้เสียโอกาสไปด้วยคิดว่าเรามีน้อยเรามีน้อยพูดถึงการทำบุญไม่ได้มีแต่การให้ทานเพียงอย่างเดียวมีวิธีอื่นอีกมากมายเช่นการรักษาศีลซึ่งท่านถือว่าเป็นมหาทานการอบรมจิตให้ดีการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นล้วนแต่เป็นบุญทั้งนั้นเรื่องอานิสงส์ของบุญที่แตกต่างคำถามคนที่มีศีลมากทำบุญกับพระทุศีลก็ยังมีอานิสงส์มากแก่ผู้ทำหรือคะคำตอบถูกต้องแล้วทางพระพุทธศาสนาต้องการให้บุคคลพัฒนาตนให้เป็นคนดีให้มีบุญขึ้นในตนเองมากกว่าบุญจากผู้อื่นท่านจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคนส่วนมากมุ่งทำบุญกับผู้มีศีลซึ่งก็ดีในส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่ทำตนให้เป็นคนมีศีลมีธรรมยังเป็นคนไม่ดีอยู่ก็จะได้ประโยชน์น้อย ถ้าจัดตามลำดับชั้นทานเป็นเบื้องต้นศีลสมถะและวิปัสสนาสูงขึ้นไปโดยลำดับศีลสูงกว่าทานอยู่แล้วผู้ทำตนให้เป็นคนมีศีลธรรมแม้จะให้ทานในผู้ทุศีลก็มีผลมากถ้าให้ทานในผู้มีศีลก็จะมีผลมากขึ้นไปอีกท่านกล่าวว่าทานของผู้มีศีลย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากแนวคิดอันนี้ได้กลายมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ให้เจ้าภาพผู้ทำบุญให้ทานรับศีลเสียก่อนแล้วจึงถวายทานในอรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกท่านได้ยกตัวอย่างประกอบเรื่องนี้ไว้ว่าจีวรที่พระสารีบุตรถวายแก่พระพุทธเจ้ากับจีวรที่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระสารีบุตรอย่างไหนมีผลมีอานิสงส์มากกว่าท่านตอบว่าที่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระสารีบุตรมีผลมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีคุณธรรมเหนือกว่าพระสารีบุตรแต่ถ้าจะทำบุญอุทิศให้ผู้ตายท่านว่าให้ทำในผู้มีศีลเล่าไว้ในอรรถกถาแห่งทักขิณาวิพังคสูตรว่าบุคคลผู้หนึ่งทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแต่ทำในภิกษุผู้ทุศีลสองครั้งอามนุษย์คือผู้ตายได้ร้องขึ้นว่าภิกษุผู้ทุศีลแย่งสมบัติเขาผู้ทำบุญได้ทราบแล้วในครั้งที่สามได้ทำบุญในภิกษุผู้มีศีลอามนุษย์ได้รับแล้วร้องบอกให้ทราบว่าเขาได้รับบุญที่อุทิศให้แล้วเรื่องผลกับอานิสงส์คำถามอาจารย์กรุณาอธิบายความแตกต่างระหว่างผลกับอานิสงส์ด้วยค่ะคำตอบผลเป็นคำกลางๆเป็นผลดีก็ได้ผลไม่ดีก็ได้ส่วนอานิสงส์หมายถึงผลดีอย่างเดียวมีคำกล่าวในพระสูตรว่าการให้ทานที่มีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากก็มีการให้ทานที่มีทั้งผลมากและอานิสงส์มากนั้นคือคิดว่าทานนี้เพื่อการฝึกจิตถ้าคิดอย่างอื่นนอกจากนี้เช่นให้ทานแล้วจักได้ทรัพย์สมบัติมากจักเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างนี้มีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากที่ว่าให้ทานเพื่อการฝึกจิตนั้นคือเพื่อปลดเปลื้องความตระหนี่ออกจากจิตฝึกจิตให้คิดถึงประโยชน์ของคนผู้ที่จะรับทานในอรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้ฝึกทานให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างเช่นการผูกมิตรผู้ให้บันเทิงอยู่ด้วยการให้ผู้รับอ่อนน้อมถนอมน้ำใจด้วยปิยวาจากรณียเมตสูตรคืออะไรคำถามกรณียเมตสูตรคืออะไรคะคำตอบกรณียเมตสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ควรบรรลุสันตบทคือทางแห่งผู้สงบและว่าด้วยการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ตัวอย่างคุณสมบัติของผู้ควรบรรลุสันตบทเช่นเป็นผู้กล้าหาญในการละความชั่วในการทำความดีเป็นต้นเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเป็นผู้มีอินทรีย์สงบการแผ่เมตตานั้นท่านให้แผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งปวงไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าไว้ว่าภิกษุจำนวนหนึ่งออกไปบำเพ็ญเพียรในป่าพักอยู่ใต้ต้นไม้รุกขเทวดารู้สึกลำบากใจที่ตนอยู่บนต้นไม้จึงทำวิธีต่างๆให้ภิกษุเหล่านั้นกลัวไม่อาจอยู่ได้ภิกษุเหล่านั้นจึงพากันกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วตรัสให้ภิกษุกลับไปอยู่ที่เดิมพร้อมด้วยประทานพระพุทธโอวาทซึ่งมีเนื้อความเป็นกรณียเมตสูตรดังกล่าวแล้วพุทธศาสนิกชนจะสวดไว้ก็ดีแต่ขอให้รู้ความหมายด้วยอรรถกถาเล่าว่าภิกษุเหล่านั้นสวดกรณียเมตสูตรตั้งแต่ออกจากวัดเชตวันไปถึงป่าอันเป็นที่พักอาศัยปรากฏว่าได้ความรักจากเทวดาและอยู่สงบสุขดีเรื่องการแผ่เมตตาคำถาม เราแผ่เมตตาเพื่ออะไรคะทำไมต้องแผ่เมตตาคำตอบการแผ่เมตตาเพื่อให้จิตใจของเราอ่อนโยนปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นถ้าต่างคนต่างแผ่เมตตาเข้าหากันสังคมก็จะสงบสุขไม่มีการประทุษร้ายกันทีแรกท่านให้แผ่ถึงตัวเองก่อนเช่นว่าขอให้เรามีความสุขเถิดขอให้เราปราศจากทุกข์เถิดทั้งนี้เพื่อทำตนให้เป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันจึงไม่ควรเบียดเบียนกันประโยชน์โดยตรงได้แก่ผู้แผ่เมตตาทำให้อยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเพราะอานุภาพของเมตตาส่วนคนมักโกรธมีโทสะอยู่เสมอก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับผู้มีเมตตาท่านให้เอาน้ำคือเมตตามาล้างโทสะหรือความโกรธแต่คนเราโดยปกติบางคราวก็มีเมตตาบางคราวก็มีโทสะเมื่อมันเจริญเมตตาบ่อยๆรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นจิตก็จะชุ่มเย็นอยู่ด้วยเมตตาโทสะเกิดได้ยากการแผ่เมตตาที่ไม่ได้ผลคำถามเมื่อเราแผ่เมตตาให้คนที่เขาโกรธเราไม่ชอบเราจะทำให้เขากลับมาดีกับเราจริงหรือคะแสดงว่าเราต้องทำสมาธิจนเกิดกระแสพลังก่อนด้วยหรือเปล่าคะถ้าสมาธิเราไม่หนักแน่นก็แผ่เมตตาไม่ได้ผลหรืออย่างไรคำตอบไม่แน่เสมอไปบางคนหนาเกินไปจนรับกระแสแห่งเมตตาไม่ได้เหมือนกำแพงหนาทึบที่แสงไฟลอดไปไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่หนาเกินไปและเรามีกระแสเมตตาแรงพอสมควรเขาก็จะรับได้และรู้สึกได้ถ้าพุทธเจ้ามีพลังแห่งเมตตามากเพียงไรเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ไม่สามารถทำให้พระเทวทัตและนางจินตมานวิกาเป็นต้นรับรู้ถึงพระเมตตาของท่านได้เขาจึงต้องทำกรรมหนักและได้รับผลแห่งกรรมของเขาเองเรื่องอุทิศบุญกุศลย้อนหลังคำถามเราทำบุญอย่างหนึ่งและอุทิศส่วนกุศลหลายๆครั้งเช่นวันนี้อุทิศแล้ววันหลังก็อุทิศบุญกุศลเดียวกันนี้อีกได้หรือการพูดว่าบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วขออุทิศให้แก่นี่ก็คืออุทิศบุญย้อนหลังอีกอย่างนี้ทำได้หรือคะคำตอบทำได้บุญที่เราทำแล้วระลึกขึ้นทีไรก็เกิดปีติปราโมทย์ท่านเรียกว่าจาคานุสติท่านสอนให้ระลึกบ่อยๆเป็นการเพิ่มพูนความสุขแต่ก็ควรจะทำบุญใหม่บ่อยๆการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นก็ทำได้บ่อยๆอุทิศแล้วอุทิศอีกก็ได้เป็นการทำซ้ำเหมือนเราระลึกถึงใครบอกเขาว่าเราระลึกถึงบอกเขาบ่อยๆก็ได้ตามโอกาสถ้าเขาพอใจเราเขาก็ได้ปีติปราโมทย์ทุกครั้งการอธิษฐานในบุญคำถามการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะจะกลายเป็นหวังผลในบุญที่ทำไปไหมคะคำตอบได้พูดไว้บ้างแล้วในคำตอบข้อก่อนๆแต่ขอยืนยันในทีนี้ว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ควรทำแม้จะเป็นการหวังผลในบุญที่ทำก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ก็ทรงอธิษฐานเหมือนกันคือขอให้บรรลุพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงได้ตามที่อธิษฐานเราปรารถนาสูงก็ได้สูงการอธิษฐานไม่เสียหายอะไรมันเป็นผลรวมของกุศลกรรมที่เราได้ทำตามที่กล่าวแล้ววิธีฝึกตนเป็นคนดีคำถามอยากเป็นคนดีมีวิธีฝึกตนอย่างไรคะคำตอบมีหลายวิธีเช่นตั้งใจว่าจะเป็นคนดีแล้วทำตามที่ตั้งใจพยายามละความชั่วพยายามทำความดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8นอกจากนี้ควรอบรมตนด้วยภาวนา4คือ 1. กายภาวนาอบรมกายด้วยการรู้จักใช้ปัจจัย4ตามจุดมุ่งหมายไม่ขาดไม่เกินไม่เฟ้อ 2. ศีลภาวนาอบรมตนให้มีศีลมีมารยาทดีมีคุณธรรม 3. จิตตภาวนาอบรมจิตให้บริสุทธิ์มั่นคงใช้การได้คือจะหมุนจิตไปทางไหนก็ได้ 4. ปัญญาภาวนาอบรมตนให้มีปัญญารู้สิ่งที่ควรรู้ไม่ต้องรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ในระดับสูงหมายถึงรอบรู้ในกองสังขารพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเบญจขันธ์เพียงพอที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมากเกินไปเพียงเท่าที่กล่าวมาโดยย่อนี้ก็คิดว่าเพียงพอที่จะเป็นคนดีระดับต้นระดับกลางและระดับสูงสุดเรื่องกินบุญเก่าคำถามถ้าคนหนึ่งเขารู้สึกว่าชีวิตอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วไม่เห็นทุกข์อะไรจะศึกษาธรรมะหรือทรมานตนเองด้วยการนั่งสมาธินานๆตื่นแต่ดึกเป็นต้นทำไมเราจำเป็นต้องไปชักจูงเขาไหมคะหรือปล่อยให้เขาเสวยบุญเก่าไปคำตอบปล่อยเข้าไปก็ได้แต่ถ้าแนะนำได้ก็ควรจะแนะนำให้เขาทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมไม่ถอยกลับในความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ถ้าเขามัวกินบุญเก่าแล้วไม่ทำใหม่เมื่อบุญเก่าสิ้นไปเขาจะทำอย่างไรเขารู้ได้อย่างไรว่าบุญเก่าเขามีเท่าไหร่อาจจวนหมดแล้วก็ได้ไม่เหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารเราเปิดสมุดบัญชีดูก็รู้ว่าเหลือจำนวนเท่าไหร่ขอให้ระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อบุญสิ้นไปทุกอย่างก็พินาศหมดทำบุญไม่หวังผลคำถามมีคนพูดว่าถ้าไม่หวังผลแล้วจะทำบุญทำทานไปทำไมจะตอบอย่างไรคะคำตอบทำปล่อยเมื่อไม่หวังผลก็ทำปล่อยทำเหมือนไม่ได้ทำไม่มีผู้ทำมีแต่การกระทำบาลีว่าการโกณกิริยาวะวิชติในภาษาอังกฤษใช้คำว่า doing without doer คำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานในระดับสูงสอนอย่างนี้ทั้งนั้นคือละลายตัวตนไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาแต่ต้องระวังนะเผลอเข้าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้จะมาถึงจุดนี้ต้องมีศีลและสมาธิเป็นพื้นฐานดีแล้วมิฉะนั้นจะเห็นไปว่าทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปผู้ที่จะมาถึงจุดนี้ควรจะเป็นผู้มีศีลธรรมสมบูรณ์มีจิตใจมั่นคงในกุศลธรรมแล้วขอให้ระวังเคยมีอุบาสกอุบาสิกาคู่หนึ่งเมื่อก่อนเคยให้ทานรักษาศีลตามปกติต่อมาอุบาสกไปฟังเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาที่สำนักแห่งหนึ่งฟังไปฟังไปนานๆเข้าเลิกทำบุญเลิกรักษาศีลถือแต่อนัตตาสุญญตาอย่างเดียวเห็นว่าทำไปก็ไร้ผลไม่มีผู้รับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่กล่าวว่าให้ระวังจะหมุนไปสู่มิจฉาทิฏฐิเรื่องอาชีพฟ้อนรำจะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือคำถามตามชาดกที่ว่าบุตรชายของตระกูลฟ้อนรำไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนเพราะร้องรำทำเพลงทำให้ผู้ชมมีความสุขพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไปนรกเพราะผู้คนมีโลภะคือความเพลิดเพลินมีโมหะคือความหลงอยู่แล้วยังไปร้องเพลงให้เขาเพลิดเพลินหนักเข้าไปอีกทราบอย่างนี้แล้วมาพิจารณาดูนักดนตรีระดับโลกที่ฝึกฝนดนตรีตั้งแต่เด็กมาจนอายุเกือบ40กว่าจะมีชื่อเสียงทั้งชีวิตคล่ำเคร่งอยู่กับการฝึกฝนดนตรีดูก็เป็นชีวิตที่น่าชื่นชมคือตั้งใจแน่วแน่และประสบความสำเร็จในที่สุดแต่ต้องไปตกนรกทั้งที่ก็เป็นคนดีต่อสังคมมาตลอดอย่างนั้นหรือคะคำตอบ ข้อความที่ถามนี้ปรากฏในตาลปุตตสูตรสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคพระไตรปิฎกเล่ม18มีบุตรนักฟ้อนซึ่งตัวเขาก็เป็นนักฟ้อนด้วยมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเขามีอาชีพเป็นนักฟ้อนคติสัมปรายภพเขาจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ถามถึงสองครั้งแต่เขาก็ยังถามอยู่เป็นครั้งที่สามพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเขาต้องไปนรกชื่อปหาสะเขาร้องไห้และทูลว่าเขาได้ฟังมาจากบรรพชนว่าอาชีพนักฟ้อนตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพวกปหาสะแปลว่าร่าเริงสนุกสนานพระพุทธเจ้าตรัสให้เหตุผลว่ามนุษย์โดยทั่วไปมากไปด้วยราคะโทสะโมหะอยู่แล้วการกระทําของท่านไปเพิ่มพูนราคะโทสะโมหะให้เขาอีกจะไม่ไปอบายได้อย่างไรที่เขาร้องไห้นั้นเขากราบทูลว่าเพราะเสียใจที่อาจารย์ของนักฟ้อนเก่าๆหลอกลวงว่าผู้มีอาชีพทางนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพวกปหาสะเขาชมเชยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วขอถึงพระรัตนตรัยออกบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคต่อมาได้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ตอบนี้ตอบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสผมเข้าใจเป็นส่วนตัวว่าถ้าเขามีความดีอย่างอื่นอาจไม่ไปนรกก็ได้แต่ถ้าไม่มีความดีอย่างอื่นช่วยไว้คงจะต้องตกนรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในท้ายพระสูตรนี้อาชีพที่ทำให้คนเพลิดเพลินเป็นบาปไหมคำถามต่อเนื่องจากข้อที่แล้วยังมีอาชีพอีกมากมายในสังคมเช่นเสริมสวยทำอาหารเป็นต้นก็ล้วนทำให้คนเพลิดเพลินทั้งนั้นอย่างนี้การเป็นคนดีก็ไม่พอสำหรับชีวิตใช่ไหมคะคำตอบสองเรื่องนี้ไม่มีพระสูตรอ้างอิงการทำอาหารเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยปัจจัย4จัดว่าเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารซึ่งบาลีว่าสัพเพสัตตาอาหารัตถิติกาการปรุงอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าที่ร้านค้าหรือในครอบครัวผู้บริโภคต้องสำรวมเอาเองที่เรียกว่าสำรวมลิ้นและกินแต่พอประมาณส่วนเรื่องเสริมสวยนั้นไม่ต้องเสริมก็ได้เพียงแต่ทำให้เรียบร้อยเช่นผมยาวก็ไปตัดออกเสียบ้างแต่ถ้ามุ่งเสริมสวยจริงๆแบบที่เขามุ่งกันอยู่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนอกจากจะสิ้นเปลืองทรัพย์ของตนเองโดยไม่จำเป็นแล้วยังจะทำให้ผู้อื่นหลงไหลเพลิดเพลินตนเองก็หลงไหลเพลิดเพลินไปกับการเสริมสวยนั้นน่าจะใกล้เคียงกับเรื่องนักฟ้อนด้วยเหตุนี้ศีลในระดับขัดเกลาจิตใจเช่นศีล8ข้อที่7ว่าเว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและเว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ซึ่งเป็นไปเพื่อความสวยงามโดยในนี้จะเห็นว่าท่านสอนให้อยู่ตามธรรมชาติดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดก็เพียงพอแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนในสังคมของเราทำได้อย่างนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากทั้งส่วนตัวและส่วนรวมบางคนใช้น้ำหอมแพงริบลิ่วซึ่งจะต้องซื้อจากต่างประเทศทำให้เสียดุลการค้ามากมายเรื่องบาปบุญของใครคำถามคนที่เป็นครูตั้งใจสอนลูกศิษย์ดีหวังดีกับลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์เอาความรู้ไปใช้ในทางไม่ดีอย่างนี้ถือเป็นกรรมแยกกันคือครูได้กรรมดีลูกศิษย์ทำไม่ดีก็ได้กรรมไม่ดีได้วิบากไม่ดีไม่ได้ต่อเนื่องว่าเป็นบาปของครูถูกไหมคะคำตอบถูกต้องแล้วเราต้องรู้จักตัดตอนเปรียบเหมือนเราให้มีดไปทำครัวแต่เข้าไปแทงกันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีส่วนแห่งบาปแต่ถ้าเขาเอาไปทำครัวเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายเราก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะการตั้งใจของเราเป็นบุญ เรื่องไม่จัดงานศพให้บุพการีคำถามถ้าบุคคลไม่จัดงานศพให้บุพการีถือว่าไม่กตัญญูหรือเปล่าคะถ้าตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ดูแลกันเสมอมาไม่ได้ทอดทิ้งคำตอบถ้าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ดูแลเต็มที่แล้วเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างดีแล้วการไม่จัดงานศพให้ดูหรูหราใหญ่โตก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเคยทราบมาว่ามีพระเถระบางรูปเมื่อโยมหญิงท่านป่วยท่านไปเยี่ยมทุกวันและเทศนาธรรมให้ฟังแต่พอโยมท่านเสียชีวิตแล้วท่านก็วางเฉยไม่จัดงานศพอย่างที่คนทั้งหลายเขาจัดกันปล่อยให้ญาติเขาทำกันไปแต่พระภิกษุทั้งหลายในจังหวัดนั้นช่วยกันจัดงานให้ใหญ่โตขึ้นให้เหตุผลว่าไม่ใช่เป็นโยมของพระเถระรูปนั้นเพียงผู้เดียวแต่เป็นโยมของพระทั้งหลายจำนวนมากในฐานะเป็นโยมอุปถากมีพระเถระอีกรูปหนึ่งเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมอยู่ในกรุงเทพท่านทำพินัยกรรมไว้ว่าเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วไม่ต้องทำบุญอุทิศให้เพราะท่านทำมาเองมากแล้วการตอบแทนคุณพ่อแม่คำถามในตำราบอกว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องทำให้พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิมีจิตใจพัฒนาธรรมะถ้ายังก็ถือว่ายังไม่ได้ตอบแทนคุณแต่พ่อแม่ก็ใช่ว่าจะพัฒนาธรรมะได้ทุกคนอย่างนี้ลูกก็จะเหมือนไม่ได้ตอบแทนคุณหรือคะคำตอบการให้ปัจจัย4คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคให้เพียงพอแก่ความต้องการก็เป็นการตอบแทนชั้นหนึ่งแล้วแต่ถ้าทำให้พ่อแม่ดำรงอยู่ในคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเข้าด้วยก็จะดียิ่งขึ้นเพราะทำให้พ่อแม่มีที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทำให้พ่อแม่มีคุณธรรมประจำใจเป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานได้ด้วยวิถีทางของคนที่ไม่ได้พบศาสนาพุทธคำถามถ้าชนใดที่ไม่ได้พบศาสนาพุทธเขาจะต้องมีวิถีทางเดียวกับเราชาวพุทธไหมคะคำตอบคุณธรรมเป็นสมบัติส่วนกลางใครประพฤติในคุณธรรมนั้นๆก็ย่อมได้รับผลของคุณธรรมนั้นไม่เลือกว่าเขาจะเป็นชนชาติใดนับถือศาสนาใดเหมือนอาหารที่มีประโยชน์ใครกินก็เป็นประโยชน์แก่คนนั้นเรื่องบาปหรือไม่บาปคำถามถ้าศาสนาอื่นบอกว่าสิ่งนี้ไม่บาปแต่ศาสนาพุทธบอกว่าสิ่งนี้บาปสิ่งนี้จะบาปหรือไม่บาปคำตอบบาปบุญเป็นความจริงสากลที่เรียกในภาษาปรัชญาว่า objective truth ใครจะบัญญัติว่าบาปหรือไม่บาปสิ่งใดเป็นบาปก็คงเป็นบาปอยู่ในตัวเองเรียกว่าTruth in itself เป็นจริงในตัวเหมือนไฟมีธรรมชาติร้อนใครจับเข้าก็ร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อบัญญัติทางศาสนาเป็นไปตามสติปัญญาของศาสดาในศาสนานั้นๆว่าใครเข้าถึงความจริงได้แค่ไหนแต่ความจริงก็คงยืนตัวอยู่อย่างนั้นเรื่องบุพเพสันนิวาสคำถามบุพเพสันนิวาสมีจริงหรือไม่คำตอบบุพเพสันนิวาสมีจริงทัศนคติทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าความรักเมื่อจะเกิดย่อมเกิดเพราะเหตุ2 อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1. บุพเพสันนิวาส 2. การเกื้อกูลกันในปัจจุบันบางทีบุพเพสันนิวาสชักนำมาให้เกื้อกูลกันในปัจจุบันก็เลยได้รวมเป็น2 อย่างในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าไว้มากมายที่แสดงถึงบุพเพสันนิวาสการอนุโมทนาบุญที่เกิดจากใจคำถามการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นจะฝึกฝนอย่างใดให้ความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นจากใจจริงๆได้คำตอบให้สร้างความรู้สึกอยู่เนืองๆว่า ความดีไม่ว่าเป็นของเราหรือเป็นของผู้อื่นไม่ว่าที่เราทำหรือที่คนอื่นทำเป็นสิ่งน่ารักน่าถนอมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เราก็จะอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำได้จริงๆเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แปลว่าบุญที่ได้จากการอนุโมทนาส่วนบุญเรื่องสัมภเวสีคำถามสัมภเวสีคืออะไรคำตอบคือผู้ที่ยังแสวงหาพบหมายถึงผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏยกเว้นพระอรหันต์แล้วนอกนั้นเป็นสัมภเวสีทั้งหมดคนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าคือวิญญาณที่เที่ยวเร่ร่อนยังไม่เกิดที่จริงสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายลงก็ไปเกิดเลยคือจุติกับปฏิสนธิอยู่ติดกันไม่มีระหว่างเรียกว่าไม่มีอันตรภพเรื่องผีมีจริงหรือไม่คำถามผีมีจริงหรือไม่คำตอบมีจริงอาจเป็นเทวดาบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างแต่คนไทยรวมเรียกว่าผีเรื่องผีนี้สังเกตว่ามีทุกชาติทุกภาษาแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามการปฏิบัติต่อผีก็คือทำบุญอุทิศให้หรือแผ่เมตตาให้พระภูมิเจ้าที่คำถามพระภูมิเจ้าที่คือใครมีอิทธิพลต่อที่หรือบ้านบริเวณนั้นจริงหรือไม่เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรต่อท่านคำตอบพระภูมิมาจากความเชื่อที่ว่ามีภูมิเทวดาคือเทวดาประจำพื้นที่เมื่อมนุษย์เราจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนก็คิดว่าไปทับที่ของภูมิเทวดาซึ่งท่านอาศัยอยู่ก่อนจึงได้มีการตั้งศาลพระภูมิเพื่อให้พระภูมิได้อยู่ที่นั่นแล้วมีการบูชาสักการะด้วยข้าวน้ำและผลไม้เป็นต้นบูชาด้วยพวงมาลัยก็มีขอให้ช่วยคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าคนประพฤติไม่ดีทุจริตด้วยกายวาจาใจอยู่เสมอแล้วพระภูมิก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนดีประพฤติแต่กุศลกรรมแม้พระภูมิไม่ต้องช่วยบุญกุศลก็จะช่วยเองไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมถ้าคนในบ้านเห็นพร้อมกันว่าไม่จำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิจะไม่ตั้งก็ได้ขอให้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมศีลธรรมจะคุ้มครองเองดังพระพุทธพจน์ที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมรุกขเทวดาก็ตามภูมิเทวดาก็ตามย่อมเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีธรรมมนุษย์ที่มีธรรมย่อมเป็นเทพอยู่ในตัวเรียกว่ามนุษยเทพหรือมนุษยเทโวเรียกว่าเป็นเทวดาโดยไม่ต้องรอเมื่อตายแล้วจึงค่อยเป็นถ้ามีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกจนถึงเป็นพระอริยเจ้าระดับสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ท่านเรียกว่าวิสุทธิเทพซึ่งเหนือกว่าเทพอื่นๆทั้งหมดการเจิมเป็นสิริมงคลจริงหรือคำถามการเจิมรถเจิมบ้านเป็นสิริมงคลนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้เจิมหรือไม่คำตอบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์หรือท่านปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานได้สอนไว้ว่าให้เจิมที่คนขับว่าจงระวังจงระวังอย่าประมาทรถมันชนกันเองไม่ได้ต้องมีคนขับไปชนกันถ้าเป็นบ้านก็น่าจะเจิมที่เจ้าของบ้านว่าจงสามัคคีกันจงเข้าใจกันจงอย่าทะเลาะกันเพราะว่าตัวบ้านไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจไม่รับรู้อะไรจะอยู่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เพราะคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละทำขึ้นเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเจิมหรือไม่ได้เจิมบ้านบางท่านเจิมด้วยอักษรสามตัวคืออะอุมะอะหมายถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธอุหมายถึงอุตตมธรรมกล่าวคือโลกุตตรธรรม9ได้แ มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมะหมายถึงมหาสงฆ์ได้แก่พระอริยสงฆ์หมายความว่าให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองการเจิมไม่ว่าเจิมอะไรนอกจากเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็มีความหมายอะไรอื่นเพราะฉะนั้นจะเจิมหรือไม่เจิมก็ได้รถที่ชนกันอยู่โครมทุกวันนั้นล้วนแต่เจิมแล้วทั้งสิ้นรถที่ไม่ได้เจิมแต่เจ้าของขับอย่างระมัดระวังไม่เคยชนเลยก็มีเรื่องสวดพานยักษ์คำถามสวดพานยักษ์คืออะไรเป็นสิ่งจำเป็นต่อชาวพุทธหรือไม่คำตอบเรื่องการสวดพานยักษ์ขอตอบตามพระไตรปิฎกดังนี้คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเมืองราชคฤห์ท้าวมหาราชทั้งสี่เข้าไปเฝ้าท้าวมหาราชทั้งสี่คือ1ท้าวทัตรสประจำทิศบุรพามีพวกคนทันหรือลูกเทวดาเป็นบริวาร2ท้าววิรุณหกประจำทิศทักษิณมีพวกกุมพันเป็นบริวาร3ท้าววิรุณปักประจำทิศประจิมมีพวกนาคเป็นบริวาร 4. ท้าวเวสสวรรณหรือท้าวกุเวนประจำทิศอุดรมีพวกยักษ์เป็นบริวารท่านเหล่านี้เป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุดในสวรรค์ชั้นกามาวจร6ชั้นภูมิเทวดาก็จัดอยู่ในชั้นนี้ท้าวเวสสวรรณได้กราบทูลว่าบริวารของท่านที่เลื่อมใสพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์ก็มีที่ไม่เลื่อมใสก็มีมากเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนให้รักษาศีล5ซึ่งพวกยักษ์ไม่ชอบรักษาสาวกของพระพุทธองค์บางพวกชอบอยู่ในเสนาสนะอันสงัดมีเสียงน้อยยักษ์ชั้นสูงบางพวกก็ชอบอยู่ในที่เช่นนี้เหมือนกันพวกเขาไม่ได้เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคขอพระองค์ทรงทราบการรักษาชื่ออาตานาติยะเพื่อให้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของพระองค์เล่าเรียนท่องบนสาธยายเพื่อคุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยจากยักษ์เหล่านั้นยักษ์เหล่านั้นเมื่อได้ฟังอารักขาชื่ออาตานาติยะนี้แล้วจักยำเกรงไม่อาจเบียดเบียนสาวกของพระองค์ได้สาวกของพระองค์จักได้อยู่สุขสบายในป่าเช่นนั้นพระพุทธองค์ทรงรับคำขอของท้าวเวสสวรรค์ด้วยอาการดุษณีท้าวเวสสวรรค์จึงกราบทูลมนต์สำหรับอารักขาซึ่งชื่ออาตานาติยะใจความสำคัญคือการกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า7พระองค์มีพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมีพระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์สุดท้ายและกล่าวถึงการที่ท้าวมหาราชทั้งสี่เคารพนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงให้ภิกษุทั้งหลายเรียนอาตานาติยสูตรนี้แล้วท่องบนสาธยายอยู่ที่ใดย่อมได้รับการคุ้มครองอารักขาพวกอมนุษย์ไม่เบียดเบียนเพราะยักษ์นาคกุมพันคนทันหรือพวกพ้องคนใดก็ตามเบียดเบียนบีบคั้นผู้ซึ่งสาธยายอารักขานี้ย่อมได้รับเทวทานจากเทพผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าสมาคมกับพวกของตนได้เป็นการลงโทษเหมือนเนรเทศโจรอาตานาติยสูตรนี้แสดงหลักการคุ้มครองตนในที่มีภัยด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าการอารักขาโดยธรรมธรรมที่ว่านี้คือความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้มีคุณธรรมเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์และยังกล่าวถึงท่านผู้ใหญ่ของพวกยักษ์นาคคนทันและกุมพันอีกด้วยอันหนึ่งอายุวรรณะสุขและกำลังย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติอภิวาทอ่อนน้อมเป็นนิสต่อผู้ใหญ่ผู้ที่ควรเคารพดังบาลีที่ว่าอภิวาทนสีลิสสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพ และความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสองในมงคล38ประการนำสิริมงคลมาสู่ตนเป็นที่สบายใจของผู้เข้าใกล้ไม่ขวางหูขวางตาผู้อื่นคือคำพูดไม่ขวางหูกิริยาไม่ขวางตาตรงกันข้ามเป็นที่สบายหูสบายตาของผู้สมาคมใกล้ชิดเป็นที่ตั้งแห่งความเมตตาเอ็นดูชื่นสุขและชื่นชูใจชื่อว่าได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยนอกจากนี้คุณธรรมอีกหลายอย่างย่อมมีอยู่ในใจของผู้เคารพอ่อนน้อมและยังเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมอื่นๆอีกหลายประการเช่นไม่ต้องทะเลาะวิวาทหรือกระทบกระทั่งกับใครๆจึงชื่อว่าเป็นการคุ้มครองตนคุ้มครองผู้อื่นไปพร้อมๆกันเรื่องตักบาตรเทโวคำถามการตักบาตรเทโวคืออะไรปกติพระสงฆ์ต้องรับอาหารสดเพียงเท่าในบาตรเก็บไว้มืออื่นก็ไม่ได้การตักบาตรเทโวจะทำให้พระอาบัติหรือไม่คำตอบการตักบาตรเทโวย่อมาจากคำว่าเทโวโรหณะแปลว่าลงจากเทวโลกตำนานเกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากเทวโลกมาที่เมืองสังกัดซึ่งพระสารีบุตรอยู่ที่นั่นในเวลานั้นชาวบ้านมาชุมนุมกันมากเพื่อถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ตำนานนี้ทำให้เกิดประเพณีตักบาตรเทโวถ้าวัดอยู่บนภูเขาพระก็จะลงจากภูเขาทำนองว่าลงจากชั้นดาวดึงวัดที่อยู่ราบกับพื้นพระก็เดินมารับบิณฑบาตอย่างธรรมดาเป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสออกพรรษาของชาวบ้านเรื่องตักบาตรเทโวก็มีเท่านี้การตักบาตรเทโวจะทำให้พระเป็นอาบัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับของที่นำมาใส่บาตรถ้าเป็นอาหารกระป๋องพระก็ต้องฉันในวันนั้นเช้าถึงเพลที่เหลือต้องสละให้สามเณรหรือเด็กวัดเพราะอาหารที่รับบิณฑบาตมาจะเก็บไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นไม่ได้ถ้าสามเณรหรือเด็กเข้าใจเรื่องนี้จะนำมาถวายในวันรุ่งขึ้นก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของสามเณรหรือเด็กแล้วส่วนข้าวสารนั้นรับประเคนไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะถวายข้าวสารแก่พระก็ให้นำไปถวายที่วัดโดยวางไว้ข้างหน้าท่านโดยไม่ต้องประเคนบอกให้รู้ว่าเราถวายท่านท่านก็จะกล่าวอนุโมทนาเรื่องใส่บาตรการค้าคำถามการที่แม่ค้ารับอาหารที่คนตักบาตรแล้วไปขายใหม่แม่ค้าจะบาปไหมคำตอบไม่บาปแต่ไม่สมควรทำทั้งพระและแม่ค้าไม่ควรทำอย่างนี้ทำให้การรับบิณฑบาตเป็นการค้าไปด้วยการตักบาตรการรับบิณฑบาตควรจะทำไปด้วยความกรุณาและบริสุทธิ์ใจตักบาตรต้องถวายน้ำไหมคำถามเวลาตักบาตรต้องถวายน้ำดื่มหรือไม่คำตอบถ้ารู้ว่าพระท่านขาดแคลนน้ำจัดถวายไปด้วยก็ได้โดยปกติไม่ขาดแคลนน้ำขาดแต่อาหารฉะนั้นถวายแต่อาหารก็น่าจะพอไม่ทำให้บาตรท่านรุงรังไปด้วยน้ำทำให้รับอาหารไม่ได้เต็มที่เพราะขวดน้ำไปขวางอยู่เต็มบาตรเรื่องถวายเงินให้พระคำถามชาวพุทธนิยมทำบุญเพื่อกุศลของตนเองโดยการถวายเงินให้พระคือดูเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดกว่าการทำบุญด้วยการนั่งสมาธิหรือศึกษาธรรมะฝึกฝนธรรมะด้วยใจซึ่งรู้สึกยากและไม่ค่อยเห็นผลเร็วแต่การทำเช่นนี้ส่งผลให้พระมีปัจจัยมากบางองค์มีเงินในบัญชีเป็นล้านในขณะที่ชาวบ้านผู้ถวายเองไม่ค่อยมีเงินถามก็พระมีเงินมากขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไม่สะสมดังนั้นพระไม่อาบัติหรือขอชาวบ้านที่พากันถวายจนพระไม่สามารถสำรวมใจไหวชาวบ้านบาปไหมคะหรือตัดตอนกันคนถวายได้บุญผู้รับต้องสำรวมเอง สำรวมไม่ได้ก็บาปเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะคำตอบการรับเงินรับทองมีข้อห้ามในพระวินัยปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับในศีล10ของสัมมาเนนข้อที่10ก็ห้ามรับเงินและทองเหมือนกันแต่มาถึงบัดนี้ความจำเป็นทางสังคมแม้ในสังคมสงฆ์เองทำให้พระจำต้องรับเงินและทองใช้จ่ายเงินทองด้วยตนเองเช่นในการเดินทางเป็นต้นในงานพิธีต่างๆชาวบ้านก็นิยมถวายเงินแก่พระเหมือนกันถือเป็นความสะดวกเพื่อให้ท่านไปใช้จ่ายในปัจจัย4เป็นเรื่องน่าเห็นใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายบางแห่งก็ถวายเป็นใบปวารณาบอกจำนวนเงินไว้ด้วยแล้วมอบไว้กับไวยาวัจกรคือลูกศิษย์หรือเจ้าหน้าที่ไวยาวัจกรจะนำไปถวายพระโดยหลักการแล้วพระสงฆ์ไม่ควรสะสมเงินไว้มากเป็นส่วนตัวเพราะเป็นอันตรายหลายอย่างเช่นอันตรายแก่เพศพรหมจรรย์เป็นการชักนำคนบางพวกที่ต้องการเงินจากพระมาคบหาสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสตรีที่หวังการสงเคราะห์จากพระผู้มีเงินอาจเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ถึงปาราชิกก็ได้นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายจากโจรภัยซึ่งมีข่าวให้รู้เห็นกันอยู่บ่อยๆถ้านำไปฝากธนาคารเปิดบัญชีในนามของพระภิกษุถ้าจำนวนมากก็จะเป็นที่ติเตียนของชาวบ้านผู้รู้เห็นและมีเงินน้อยกว่าพระภิกษุหาเช้าไม่พอกินค่ำยังจะต้องเจียดเงินบางส่วนมาทำบุญถวายพระอีกตามที่ผู้ถามกล่าวแล้วการรู้จักประมาณปฏิบัติแต่พอเหมาะสมในเรื่องนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปปฏิบัติไปตามสมควรแก่เหตุเมื่อจวนจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าสิกขาบทเล็กน้อยถ้าสงเห็นพร้อมกันจะถอนเสียบ้างก็ได้คือมีพระพุทธานุญาตให้ทำได้แต่พระอานนท์ก็ไม่ได้ทูลถามว่าสิกขาบทเล็กน้อยนั้นเช่นอะไรเมื่อทำปฐมสังคายนามีพระมหากัสสปะเป็นประธานได้ถามพระอานนท์ถึงเรื่องนี้พระอานนท์ตอบว่าไม่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าพระอานนท์จึงถูกปรับอาบัติทุกกฎและที่ประชุมตกลงกันว่าจะไม่ถอนสิกขาบทใดๆพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจึงคงยืนหยัดถือตามมติที่ประชุมสังคายนาครั้งที่1นั้นตลอดมาแต่เรื่องเงินทองนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายพร้อมใจกันไม่ปฏิบัติตามสิกขาบทบัญญัติก็เป็นอันถอนไปโดยพฤตินัยพระบวชนานแต่เข้าไม่ถึงธรรมคำถามเหตุใดพระที่บวชนานขนาดเป็นเจ้าอาวาสจึงทำผิดศีลผิดวินัยตามข่าวหนังสือพิมพ์การบวชนานไม่สามารถกล่อมเกลาได้เลยอย่างนี้ชาวบ้านจะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้อย่างไรในเมื่อแค่ฟังเทศแล้วก็ทำมาหากินไปด้วยคำตอบเป็นเฉพาะพระบางรูปไม่ใช่ทั้งหมดและก็มีจำนวนน้อยแต่ความผิดความชั่วจะเป็นข่าวทางสื่อมวลชนส่วนความถูกความดีไม่ค่อยเป็นข่าวลองเทียบดูกับชาวบ้านก็ได้บางคนเรียนจบปริญญาสูงๆก็ยังทำผิดกฎหมายนายแพทย์หลายคนประกอบอาชญากรรมต่อพันยาของตนแต่แพทย์ส่วนใหญ่ก็ยังมีจริยธรรมดีอยู่พอสมควรบุคคลทุกสาขาอาชีพมีดีมีชั่วพระสงฆ์ก็เป็นชุมชนกลุ่มหนึ่งของสังคมซึ่งมีทั้งดีและชั่วเช่นเดียวกันชาวบ้านที่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งก็มีอยู่ไม่น้อยนอกจากเข้าใจธรรมะลึกซึ้งแล้วก็ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เมื่อปฏิบัติชอบพระองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญมีผู้มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทุกคนบ่ายหน้าไปสู่นิพพานทั้งหมดหรือตรัสตอบว่าเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น เรื่องปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคำถามเราพูดกันบ่อยๆว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันได้นั่นหมายถึงธรรมะระดับจริยธรรมใช่หรือไม่เช่นการเมตตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือศีลห้าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นความวุ่นวายอันเป็นปกติของชีวิตการทำงานทั้งผู้คนและความขัดแย้งมันทำให้เราอยากปลีกตัวออกมาจากวงจรนั้นเมื่อยังออกมาไม่ได้จะเกิดความอึดอัดขัดข้องในใจอย่างมากว่าจะทำงานต่อหรือจะปลีกวิเวกดีดูจะเลือกทางใดทางเดียวมิได้นับเป็นความทุกข์ใจคำตอบการปฏิบัติธรรมทำได้ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันถ้าไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมการปฏิบัติก็ทำได้ยากขึ้นถ้าได้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะหรือเหมาะสมเช่นที่อยู่และบุคคลผู้คบหาเหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของเราการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็จะง่ายขึ้นการปฏิบัติธรรมที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นขั้นจริยธรรมหรือระดับที่สูงกว่าจริยธรรมเรื่องการทำแท้งคำถามการทำแท้งเป็นบาปปานาติบาตหากทำด้วยความจำเป็นแล้วทำบุญต่อภายหลังอย่างสม่ำเสมอจะผ่อนคลายบาปลงได้หรือไม่ด้วยวิธีใดคำถามนี้หมายถึงความจำเป็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับความจำเป็นที่สังคมมากำหนดความเห็นให้คำตอบการทำแท้งไม่ว่ากรณีใดๆเป็นบาปทั้งนั้นถ้ามีความจำเป็นส่วนตัวเช่นไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือความจำเป็นที่สังคมกำหนดเช่นเด็กออกมาจะพิการกรณีแรกไม่สมควรทำอย่างยิ่งมีทางออกที่พอหาได้เช่นยอมรับความจริงหรือก้มหน้ารับผลแห่งกรรมไปส่วนในกรณีหลังควรให้แพทย์สั่งให้ทำเหมือนเป็นการบำบัดโรคเพราะถ้าเด็กออกมาพิการจะเป็นความทุกข์ที่ยืดเยื้อของเด็กไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นการพิการที่พอแก้ไขได้ก็ควรหาทางแก้ไข